بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري 29 منذ ربيع الأول موكو الفموج من 42 katika darsa ya al-manzumatu al-lamiyya Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bi sharh al-Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Tulitangulia jana kusoma utangulizi kumshereheshaji rahimahullah, na leo biidhnillahi taala moja kwa moja tutaingia katika kusoma sharh Sheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah taala. Qala rahimahullah: bismillahir rahmanir rahim. قال ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب في اللغة مذهب كتك لغة مصدر ذهب أي مضى مكويندا. وقوله مذهبي أي ما أذهب إليه في العقيدة وأعتقده وأميل إليه كلنا تكفواتا كتكيتك ديانه كلنا تكيتكيدي ndio madhhab anayokusudia hapa. Walaqidatu lughatan ma'khudha min al-'aqdi, yatukamana neno al-'aqd fundo, wa huwa rabtu shay, kufunga kitu, kukifunga vizuri kabisa. Wa'taqadtu kadha 'aqadtu 'alayhi al-qalb wadh-dhamir, bi ma'na ni kitu ambacho kama moyo umepiga fundo na kukishika kisawa sawa na dhamira yako. Wal aqidatu ma yadinu bihi al insanu rabbahu. Kuna tofauti baina ma yadinu na ma yudinu. Ikija kwa fatha, maana yake ni ile ibada unaomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, na ikija kwa dhamma itakuwa ni makosa, na itakuwa ni kuhukumu mahakama. Kwa hivyo sawa sawa ni mayadinu kama ilivyodhibitiwa hapo. So kuna mtu anaweza kusoma za mayudinu, yudinu ni makosa, huwezi kwa hiyo muhukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sawa sawa ni mayadinu kwa fatha, maana yake ni ile dini unaomwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala. يقال له عقيدة حسنة. له عقيدة حسنة ثم يبان أن اعتقادي نزوري أي سالمة من الشك إلي يسلميك كتكمانا نشاك. وأراد الإمام رحمه الله تعالى في قصيدته بيان ما يعتقده ويدين الله به في أبواب العقيدة الإسلامية. Na hapa alichokusudia al-Imam rahimahullahu ta'ala katika shairi yake haya ni kubainisha kile anachokiitakidi na anachomwabudu nacho Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango wa itikadi ya Kiislamu, min al-imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal imani bil qadri khairi wa sharri. وما تستلزمه هذه الأركان من الأصول الدينية الاعتقادية والعملية. طيب هاي يوتي إنجيا لنيا كتك اعتقاد تمواميني الله ملائكة واكنا تبو فياكنا متومي واكنا سيكو يمش نقواميني قدر خيرياكنا شرياكي نفي نفي لزميانا ننغوزو هيزي كتك مسينجي يديني كي اتكادي ناكي فيتندو. وهذا البيت تزام وبيتي هو سينيوم بهي وبيتي هو فيه خطاب موجه للجميع. hapa kuna mazungumzo ambao wameelekezewa watu wote. وان كان ردا على سؤال pamoja na kuwa inawezekana kuwa hapa alikuwa amjibu mtu aliyemuuliza ile swali ya saili an madhhabi, kama mtu amemuuliza kuhusu madhehebu yake, kwa hivyo amjibu ile swali. Lakini haya mazungumzo ayaelekeza kwa wote wanaosikia maneno yake, kama sarraha bihi fil bait, kama alivyotaja hapa katika ubeti huu kuwa ni kama swali aliyoulizwa. In kana raddan ala su'alin kama sarraha bihi fil bait, ametaja hapa wazi kuwa ni kama mtu amemuuliza ya sa'ili an madhhabi, ewe unayeulizia madhehebu yangu na itikadi yangu. إلا أن مراده كان لعموم من يريد معرفة معتقده ومنهجه في مثل هذه الأبواب المهمة. pamoja na kuwa makusudio yake hapa ni kuenea kwa kila anayetaka kujua itikadi ya Sheikh al-Islam na manhaji yake katika mfano wa milango hii muhimu aliyotaja hapa. وهذه من أساليب أئمة السلف الصالح في نشر العلم وتوضيح مسائل العقيدة الصحيحة وعلوم الشريعة الواسعة الفسيحة. نا هين نجيا يا ما إمام وسلف الصالح كتك كوينيز علم نا كويكوازي ما سؤال يتكاد صحيح نا علم زك الشريعة زل زبانا وتمي نجيا كما هين. وخلاصة الشطر الأول من البيت الأول تكي إليزا كوكيفوبي أسيما شيخ كيبواجيزو تشاموانزو كتك أوبيتي أولي ومانزو كيلي كيبواجيزو تشاموانزو كوكيفوبي هو الإرشاد والتوجيه من الإمام لكل من يحب أن يعرف مذهبه وعقيدته. هابا أمونغوزا نكم ويلكيزا هو إمام Nutaimia, kila anayependa kujua madhehebu yake na itikadi yake, faliyasbu ila ma sattarahu fi hadhihi al-abiyat al-qalilati fima yataallaqu bi'aqidatihi allati amlaha fi mu'allafatihi al-aqadiyyati al-kathira wa laqiya Allah tabaraka wa ta'ala 'alayha. Basi na asikilize makini kile alichokiandika katika beti hizi chache kinachofungamana na itikadi yake ambayo alikuwa akiandika katika vitabu vyake vya kiitikadi vingi. Na tukisema itikadi ya Sheikh al-Islam, asije mtu wa bid'a akakwambia wona wao haitakidi itikadi ya mtume, haitakidi itikadi ya Sheikh al-Islam. Manake wako hao sababu mahizbi walipokuwa wa wakerwa na kuambia wasomeshe aqida, kwani mmoja asema hivi, kwani aqida aqida tahawiya si yake? Tahawiya woni to tahawiya na wasitia si ya watu wa wasit? Na hii ni katika jahil kubwa sana ya kutofahamu mambo, na ni jambo la kusikitisha sana ikiwa mtu atafikiria azungumza maneno ya kitoto kama hayo. So kuna haya mimi naita ni maneno ya kitoto, si maneno ya kielimu. Tukisema aqida ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni ile aqida aliyoitakidi yeye akiwa mwana sunna, aliyoiona katika Qur'ani na sunna na mwenendo wale wema waliotangulia. Na wewe utaona katika hizi abiyata zilizotajwa kuna lipi ambalo ni lake yeye amelitunga. Na hii imefanana na ahlul bid'ah kusema kuwa hao wasomeshana vitabu wa Muhammad Abdul Wahhab, itikadi yao ni ya Muhammad Abdul Wahhab, sikia maneno haya, utasikia maeneo maneno kama haya. Badala ya kuchukua itikadi katika Qur'an na Sunna, hebu waulizeni makhurafi wachukua itikadi yao kwenye Qur'an na Sunna. Ingelikuwa kweli wachukua itikadi yao kwa mfano kwenye Qur'an na Sunna kama wanavyodai, wangelikuwa na itikadi chafu za kuumba maiti, wangelikuwa wasema maneno maneno ya shirk na kufur katika abiyati za maulidi na burda. Ni kuonyesha kuwa mwanzo itikadi, jambo la itikadi hawalisomi kamwe kabisa, hata halina mizani yote kwao. Sasa tukisoma vitabu vya wanaovioni katika itikadi, ni ile itikadi ambayo wanaovioni wameiandika kwa nusus na ushahidi wa nusus za Qur'an na Sunna, na yale waliokuwa nayo wale wema waliotangulia. Kwa Sheikh al-Islam hapa akieleza itikadi yake, aeleza itikad ambayo ameiona katika kitabu cha Allah na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuwa nayo wale wema waliotangulia. Ni kama wewe ulizwe, wewe waitakidi nini? Unasema itikadi yangu mimi naitakidi hivi na hivi na hivi na hivi. Umeitunga wewe? La, ni itikadi umetoa katika kitabu cha Allah na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuni itikad ambayo alijaza katika vitabu vyake. Sheikh al-Islam ana vitabu vingi sana vya aqida, bali ndio itikad aliyokutana nayo Mola wake, sababu aliondoka akiwa hii ndio itikadi yake. Vitabu vyake hivi ndio vinavyosema. Wa shatru thani, tukiangalia kibwagizo cha pili upande wa pili wa ubeti, fihi du'aun minhu rahimahullahu ta'ala bil hidayati لمن يسأل ليعلم ويعمل ويعلم رزق الهدى من للهداية يسأل. هapa ndani yake muna dua, akuombea kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akupe hidayah. Ampe hidayah nani? Yule anayeulizia ilmu ili aitendee kazi na kuifundisha. Allah ampe hidayah, amruzuku hidayah, na hidayah ni rizq. Sababu wengi katika watu waona riziki iko katika kula na kunywa peke yake. La, bali vazi unalolivaa ni riziki. Na hakuna riziki kubwa kama Allah kukupa nini? Hidayah. Na Allah akakujalia Uislamu ukawa katika watu wa Sunna, hii ni riziki kubwa sana Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Ikiwa topima vipimo vya riziki, basi wewe ni katika matajiri wakubwa, sababu Allah amekupa riziki ya hidayah ukawa Muislamu na ukawa katika Sunna. Ruziqa alhuda man lilhidayati yas'al. Idh qala ruziqa alhuda wa hadhihi as-sunnah, ay da'wat al-akhi li akhihi al-muslim min sunan hadha ad-din al-hanif. Muislamu kumuombea ndugu yake Muislamu ni katika Sunna, ni katika njia ambazo hii dini yetu tukufu imetuelekeza katika kufanya jambo hilo. Allati amarana ash-shari'u al-hakim an nastanna biha. Kwa hiyo sheria Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kushikamana nayo ni hii sunna ya kuombeana dua Waislamu. Na lau kama tungelikuwa wakweli katika kushikamana na hii sunna, ingeondoa hiqd na hasad nyingi inayoenea katika mujtama. Hebu fikiria ikiwa mtu aweza kukaa kipembeni peke yake akamuombea ndugu yake bila yule ndugu yake kujua, huyu kweli aweza kumhusudu yule ndugu yake? Hawezi. Hawezi. Kwa sababu ampenda yule ndugu yake kiasi cha kuwa bila ya kumwambia akikaa akiomba dua yake pia amuombea. كما جاء في حديث أم الدرداء وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة. متومز صلى الله عليه وسلم دعاء يا مسلم كوندوغوياك بظاهر الغيب بمعنى يلي منزاك هيوكو بالي هجوي كما يا مومبيا ندعاء ينيكو كباليوا هيروديشو عند رأسه ملك موكل. Juu ya kichwa chake anapoomba dua awakilishwa malaika pale, kazi yake kufanya nini? Kullama daa li akhihi bi khairin, kila anapomuombea ndugu yake khairi, qala al malaku al muwakkalu amin wa laka bi mithli. yule malaika aliyowakilishwa sema amin, na wewe pia upate mfano hicho unachomwombea ndugu yako. حيث دل الحديث على أهمية الدعاء للغير وخاصة بالهداية إلى الصراط المستقيم. هي حديث دليل يا أمهيم ومتكم ومبيا منزاك دعاء خاصة كم ومبيا هداية الله أمونغوزك تكنجيا إلي ينيوكا. وقوله الهدى رزق الهدى هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. Ni njia iliyonyoka, akuombea Allah akuruzuku uongofu ambao ni njia iliyonyoka isiyokuwa na upinde wa aina yoyote. Waluzum alistiqamati alayhi, na mtu kubakia imara katika ule mstari wa sawasawa, huo ndio uongofu. Uongofu ni hiyo njia yenyewe, na mtu kulazimiana na kusimama imara katika uongofu kama ule. Na ndio maana katika swala zetu daima tumuomba Allah na kusema ihdina sirata almustaqim, pamoja na kuwa pengine wewe umesimama katika njia iliyonyoka sababu wewe ni Muislamu na umesimama katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amekupa hidayah juu ya hidayah, nurun ala nur, kuwa amekujaalia Muislamu tena mtu wa sunna unayemfuata Mtume sana na masahaba wake, na bado katika kila swala wasema nini, ihdina sirata almustaqim, maana yake wewe ni mpotofu? La, ikiwa tayari umesimama katika mstari wa kisawasawa ni kuwa hidayah hapa itakuwa ni kule kubakia imara katika ule mstari wa kisawasawa. Kwa hivyo hapa nakusema alhuda huwa sirata almustaqim alladhi la iwaja fihi waluzumu listiqamati alayhi, kadhalika ni kule kulazimiana na kusimama kisawasawa katika ile njia iliyonyoka. Qala Allahu ta'ala ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. As-sirat alladhi huwa dinullah subhanahu wa ta'ala, njia hapa inakusudiwa ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa laqad iftataha بعض أئمة السلف رحمهم الله مصنفاتهم بالدعاء. وكيانغاليا كتك أتونزي ونوفيوني وكسلفي رحمهم الله وتوباتك وباذياوه فنغوزا فيتبوفيا ونوفيانديك ودعاء كقولهم اعلم رحمك الله أو غفر الله لك. Na sana hii utaona katika vitabu vya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah akitumia i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah kadha wa kadha, kisha yuanza kuzungumza yale anayoeleza. Wa ghayriha min al-ad'iyati liman yas'alu 'an al-masail ad-diniyya, na nyinginezo katika dua kwa yule anayeuliza masaili ya kidini humuombea dua. Sawa'un kanat 'aqa'id أو مناهج أو عبادات أو معاملات, يوني كتك اتكادي يوني كتك منهج يوني كتك عبادة يوني كتك معاملة. وكان القصد من وراء السؤال عنها طلب هداية الاسترشاد. نكيوا ما كسوديو يا للي سؤالي وكي انغالي نمياكي نمتقوا أتك هداية نتك كونغوزوا ومعرفة الطريق الصحيح في العقيدة وغيرها للعمل به واتباعه. Ataka kuijua njia sahihi katika itikadi na nyinginezo katika sehemu za dini ya Allah ili atende kazi na afuate. Wa hadha ad-du'a alladhi iftataha bihi Sheikh al-Islam manzumatahu min dhalika, na hii du'a ambayo Sheikh al-Islam amefungua hii manzuma yake hapa yaingia katika mlango huu, kuwa amemwombea yule aliyeuliza suala kwa sababu ataka kujua na kufuata. Kuna tofauti na yule ambaye afanya inad. Kuna baadhi ya watu huuliza swali kwa sababu ya inad, huu sasa hukumu yake ni tofauti. Au ajadiliana kwa sababu ya inad, huyu sijadiliana na achana naye. Utapata baadhi ya ikhwa mara nyingi ni swali walaletwa, wanao meletwa ujumbe, naomba umuongoze huyu akh. Muongoze vipi? Sema huyu akh nimemwambia kuwa maulidi mbida, asema mbona kuna feni, mbona kuna magari. Kambia huyo muache, muombe Mungu tu basi. Ana hatu kuelewa wazungumza nini. Aambiwa toa aya kuwa swala ya swaliwa kwa wakati wake, asema yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Sasa huyu achana naye mwanzo, mfundishe qaida alif ba ta, ajue qaida mwanzo, usimwambie toa dalili, haielewi. Na kuna mmoja katika vijana wa kikhawarij nazungumza naye kitambo, miaka hivi, wakati ule makhawarij wamejaa huko. Sasa katika yale mazungumzo, mmoja ameuliza swali, nikamwambia jua katika dini ya Uislamu kuwapimwa katika hukumu ya jambo lolote masalih na mafasid. Sema ah, unsikia sasa, hao ndo wale jamaa wa maslahi wale, watu wa maslahi wale. Kafunga pole pole, kaambia pole bwana, nilikuwa nafikiria nazungumza nani. Dhanantuka dhahaban fa idha anta turab. Wana ndezangu moyoni nasema no, dhanantuhu dhahaban fa idha huwa turab. Manake haelewi chochote. Wafikiria amesikia neno masalih, asema hawa watu wa maslahi, huwa atakuelewa nini? Utaanza wapi wa kumweleza? Sasa watu kama hao, wewe muombe dua, ondoka, muombe dua ndaza, usianze kushindana hapo, utabidi ushuke uanze kufungua darasa ya usulul fiqh. Na ye mwenyewe hajasikia hata hilo somo laitwa nini, hajui chochote katika hilo jambo. Sasa atakuelewa vipi? Haizi kukuelewa. قال رحمه الله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. كنا أبيات الشيخ زيد رحمه الله أميزيليزا كوكفوبي كما يزي بيتي مبيلي زمانزو نكونا بيتي أمي صنغة سانة كتك كوزيليزا نكسوبو مهم واكي كما هي بيتي نفواتة تات حب الصحابة كلهم لمذهبه ومودة القربة بها أتوسلوا. إي أتسونغ سانا نفكيري كما سكوسيا تقريبا أتكوين لكني كراسة تقريبا كراسة إشرين صفحة إشرين أكيليزا هو بيت كسابة وزمومزا كسو مسألة هو بين مصحابة نا اتكاد أهل السنة كتك مصحابة كشمبيلي تزمومزيا كسو كوا بين أهل البيت نا اعتقاد أهل السنة كتك إلي جامبو. Kwa hivyo lina bast kidogo, lakini huu beti unaofuata ameueleza kwa kifupi, naona tuchukue pia, kisha hii tutaendelea polepole tuimalize. Isma' kalam muhaqqiq fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Qala thumma shara'a bil bayan an mu'taqadihi mubayyinan lis-sa'ili wa ghayrihi أن ما سيسمعه أو يقرأه في هذه المنظومة هو معتقده الذي لا ينثني عنه ولا يتبدل إن شاء الله. هبا أكانز كبينيش إتكادياك هكو أكين بينشي مولزاجي نوينجينة ونوسكي من نهاية كوكيلي أتكاتو أنز كوكسكي كوانزي هبا نكوكسوما كوانزي هبا katika hii mambuma, ndiyo itikadi yake ambayo hata rudi nyuma wala hata badili itikadi hii kwa nyingine insha Allah, hatabakia katika itikadi hii hii. Hii ndiyo itikadi yake. Faqala isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wala yatabaddalu wa huwa wa'dun minhu bi annahu sayubayinu mu'taqadahu بالأدلة من الكتاب والسنة. وهذا هو المحقق وهو محق في قوله لأنه ينطلق من نصوص الكتاب والسنة. هابا أكاهيدي كوا أتبيني شيتك دياك كوا دليل ذا قرآن نصد تزك سيما ها هزو دليل ينزي تجوابي كتك بتيزي أمي تجمامبو أنا ويتكيد يليوكو كتك قرآن نصد. Na ndio ona wanaoviona wakisherehesha beti 16 kitabu kizima hicho. Kwa nini? Kwa sababu yale yote aliyozungumza hapa yana dalili katika Qur'an na Sunna. Sasa mshereheshaji sasa yuwajaza tu zile adilla ambazo kwa sababu ya adilla hizi ndio ameitakidi hivi. na kila alichokitaja katika i'tiqad alihitaja katika hizi beti utakuta kuwa kina dalili katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyu ndiyo muhakkik, mwana wa chuoni kigogo aliyekita mizizi, kwa sababu itikadi yake imetokamana na nusus za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikutaja tu, kuna watu waitakidi tu, yani yeye waitakidi tu, kisha akiulizwa kumbe kuna aya katika Qur'ani ya khalifu kabisa itikadi yake, huwezi kuamini. Aitakidi itikadi ambayo hakuna kabisa katika Qur'an. Na mfano kama huu sana utaupata kwa watu wa bid'a, sababu watu wa bid'a mwanzo waitakidi, kisha ndio wafanya nini, watu wa dalili. Na usawa ni kuwa uchukue dalili ndio uitakidi ile dalili, hapa utapata uongofu. Ama ikiwa mwanzo waitakidi kisha ndio watafuta dalili, basi hapa wajitafutia kupotea, sababu itabidi ukunje shingo za dalili ili ziende kama unavyotaka wewe, na haiwezekani hilo jambo, haliwezekani. Chukulia kwa mfano katika itikadi ya masufi juu ya mawalii wao, ghulatu sufia waitakidi kuwa mawalii wana uwezo wa kuhuisha na kufisha. Wasema hivi wazi wazi, ingine wengine watasema watusingizia. Hii ndio itikadi ya sufia katika nchi nyingi, kuwa wale mawalii wanaoitakidi wana uwezo wa kuhuisha na kufisha, bali wana uwezo wa kuumba watoto katika matumbo ya mama zao, wana uwezo. Na ile amelizungumza Al-Jufri wazi wazi ya, na liko recorded yazungumza, wala ili hawana tatizo nalo, kuwa mawalii waweza kuhuisha kufisha na kuumba. Lakini tukirudi katika Qur'an tukuta kuwa suala la kuhuisha na kufisha Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza katika kitabu chake kuwa ni lake yeye peke yake. Na ndio maana Ibrahim alayhi salam alipojadiliana na An-Numrud kuhusu yani suala hili, akamwambia rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Numrud akasema nini, ana uhyi wa umit. Kwa hivyo Numrud ni wali mkubwa kwa masufi, sababu yeye asema mwenyewe ana uhyi wa umit. Kwa hivyo afaa awe wali mkubwa katika mawalio masufi. Yani wewe waweza kuitakidi itikadi ya Numrud ambaye ni taghia kafir katika kitabu cha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mufabuhita alladhi kafar, kisha wewe wasema pia sisi pia mawali. Sasa kwa hivyo ukimwambia sufi kuwa Allah yuhyi wa yumit wal wali yuhyi wa yumit, ana tofauti gani na Numrud billahi alayk? Kisha mtasema watu washambulia masufi, huu sufi huu mbalaa huu. Usijione ni raha kusema mimi mtu wa tarika. Wewe wajua wewe wazungumza nini, wajua itikadi zao watu wa tarika, ama wenda tu kwa sababu ya biriani na pilau, kwa kuna itikadi chafu chafu wanazitakidi ambao za khalifu Qur'an na Sunna. Sasa yeye shaitakidi kisha akiangalia kwenye Qur'an, Qur'ani yazungumza tofauti kabisa, bali Makureishi hilo pia hawakulikataa. Abu Jahal na Abu Lahab, wapendwa, Abu Jahal na Abu Lahab pia hawakukataa hilo, kuwa aliyewaumba nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah. Hili hawalikatai wao, watasema ni Allah katika kuhuisha kufisha. Pia hawajasema wao kuna mwingine ahuisha wala yufisha, wao wajua ni Allah peke yake. Kwa hivyo itikadi kama hizi ambazo hazikujengewa dalili za Qur'an na Sunna waje kuziona, zagongana wazi na kitabu cha Allah na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni mfano mmoja, na ziko nyingi kweli za ahlul bid'ah. Kauluhu la yanfani ay la yarji'u anhu, harudi nyuma kuiwacha itikadi hii, وقوله ولا يتبدل لأنه يقول الحق بنصوص شرعية صحيحة صريحة يبينها بمعانيها الصحيحة ولا يتأول شيئا منها تأويلا مذموما. habadiliki kwa nini? Kwa sababu asema haki kwa nususu za kisheria sahihi zilizo wazi na kubainisha maana yake sahihi, wala hazifasiri kwa tafsiri ambayo sio maana yake, akafasiri kwa tafsiri ambayo imesimangwa, la ikawa aya za sifat atafsiri anavyotaka yeye, la vile vile alivyozieleza Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. ولقد اشتملت هذه المنظومة المباركة على عدة مسائل مهمة من مسائل المنهج والاعتقاد. Na hii manzuma pamoja na kuwa beti zake ni 16 peke yake, lakini ndani yake imekusanya masail muhimu sana katika masail ya manhaj na aqida. Wahia ala nahwi tali, kisha sasa ndo taanza kutaja yale masail ya aqida yaliyoko ndani, akiwa aanza na hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu alqurba biha atawassalu. Kuanzia hapo insha Allah kuja kusoma katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.